أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثني جبريل عن رب العالمين أنه قال: ما جزاء من زهدت كريمتي يعني عيني إلا الخلول في داري والنظر إلى وجهي. رواه البيهقي عن أنس. Hadis-i kutsi olarak Cebrail aleyhisselamın Hazreti Allah'tan naklen peygamberimize haber verdiği bir hadis. Ma cezâ'u men zehebtü kerimeteyhi. Benim gözlerini, iki gözünü aldığım kimsenin mükafatı ne olur? Göz nimetinden mahrum olan insanın akıbeti ne olacak? Dünyadayken gözsüz, gerek doğuşta, gerek sonradan bir kaza ile gözleri kaybetmiş insanın hali ne olur? İllel hulul demek. Yani onun mükafatı sabrettiği vakitte. Sabrediyor ve mükafatını Allah'tan istediği takdirde el hulul fi dâri ve nazru ilâveçî. Yarın ruz-i kıyamette benim yüzüme bakmakla mükafatlandırılacak ve cennette daimi olarak bırakılacaktır. Şimdi göz nimeti büyük bir nimettir tabii insanın hayatında. Kulak gözden daha mukaddemdir. Kulak daha mühimdir. Şimdi burada gözleri zikrolunduğuna göre kulak nimetinden de mahrum olan bu da bu devlete erişeceği umulur. Allahu alem. Fakat bir körlük daha var ki Allah muhafaza etsin. İnsanın gözleri görüyor, kainat görüyor, varlıkları görüyor, her şeyi görüyor. Fakat bir türlü Allah, bu varlığın sahibi olan Allah-u Teala'ya intikal edemiyor. Gözünün görüşü burada kalıyor. Allah-u Teala bu gözü vermişken iman nimetinden mahrum kalıyor. Bu adamda göz yok, göz imanlara mahsus olur. Gözü olmadığı halde bu his ile hissiyle bu varlığın sahibinin Allah olduğuna inanıyor, namazını kılıyor. Birçok köylerimiz var ya namaz kılar, Kur'an okur, ezberlemiştir. İbadet taatta daimdir, kötülüklerden uzaktır, gözsüz olmasıyla beraber. İşte buna da mükafat olarak Cenab-ı Hak, yarın kıyamette işte hepimizin istediği o bakışı buna hissediyor ve cennetinizde daim olacağını bu hadisiyle haber vermiş bulunuyor. Cenab-ı Hak bizim gözlerimizi de hakikati görüp Allah-u Teala'ya teslim olup rızası yollarında çalışan bahtiyarların zümresinden eylesin. Yoksa gözü olup da o iman nimetinden, ibadet nimetinden mahrum kalaraktan ahirete gitmekten hepimizi korusun. Amin. Haddisü'n-nâs bima ya'rifuna ve la tuhaddisuhum bima yunkirun. İnsanlara konuşurken gerek muhabbet esnasında gerek vaaz-ı nasihat esnasında insanların anlayabileceği bir ibare ile konuşmasın. Karşındaki zümre ne gibi bir zümre ise onların haline göre, anlayışlarına göre, kabiliyetlerine göre konuşmanın lüzumunu söylüyor. وَلَا تُحَدِّسُهُمْ بِمَا يُنْكِرُونَ. Onların akıllarının ermeyip de inkar edeceği, böyle şey olmaz diyeceği şeyi sakın onlara söylemeyin. Kasirdir akılları. Ermez. Aa, öyle şey mi olur? Deyiverir. Allah'a zirge dinden imandan çıkıverir. Onun için onları onunla söylemeyin de فَتُكَذِّبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ. Çünkü Allah ve Resulünü tekzip etmelerine sebep olur. Bu halde Sen de onunla beraber günaha girmiş olsun. Bu Buhari'nin hadis-i şerifin ilim bahsinde naklettiği Hazreti Ali Efendimiz'in kelamında Fatih Camisi'ni zannedersem kellimün nas ala kadere ukulihim. Kellimün nas, insanlara tekellim edin, konuşun, söyleyin ala kadere ukulihim. Akılların ereceğe göre. İleriye gitti. Mesela bir köye gitmişsin. Gerek ova köyü, gerek dağ köyü. Buradaki adam anlar reşberlikten. Şundan bundan. Ona efendim diyazetten bahsedersen, fizikten bahsedersen, şundan bahsedersen girer adam. Bunlar alakası yok onun. Bu gibi işine gelmedik bir şeyleri onlara söyleyip de hem onları meşgul etmek hem kendi ömrünü boşuna zayi etmekten ibaret oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın birçok sıfatları vardır. Mesela bizim en kısa amentümüz var. Amentü yeter. Amentüden ileri gidip de Allah'ın takdiri şöyledir, kazası böyledir, hükmü böyledir diye ince ince tafsilata hiçbir zaman lüzum yok. Bunları derinleştirdik ki altından çıkamayacak bir duruma düşer. Herkes senin gibi bilgin değil. Bilemeyenler müşkülata düşerler. Onun için basit olaraktan kolay taraflarını söylersin, geri taraflarını bırakırsın Allah'a. Haddesu an beni İsrail ve la haraç. Beni İsrail, Yahudi vakaları, kitaplarında olsun, zamanlarından olsun, şöyle olmuş, böyle olmuş diye bazı vakaları hikaye etmenizde bahis yoktur. Beni İsrail'e ait olmak lazım. فَاِنَّكُمْ لَا تُحَدِّسُونَ عَنْهُمْ شَيْءٍ اِلَّا وَقَدْ كَانْ ف۪يهِمْ عَجَبٍ مِنْ Onların devirlerinde öyle acip şeyler olmuşlardır ki, senin söylediğin onların devirlerinde olan aciplerden daha ehvendir yani. Daha üstünleri var yani. Bu devir öyle bir devirmiş. Hadisüküm beyneküm emanetüm. Buna dikkat edin. Hadisüküm beyneküm emanetüm. Birbirinizden konuşurken o söz aranızda emanettir. Bunu sakın filan başka yere gidip de filan bana böyle dedi, filan da şöyle dedi diye lafı başkalarına nakletmeyin. Emanettir o. Sana veren altın, gümüş, para bir emanet, bunu saklayıver dediği gibi bu söz sana emanettir. İkinizin arasında konuşulmuştur. Bunu başkasına ifşa etmek caiz değildir. Bir. Hadisküm beynüküm emanet. Bitti bu. Ve la yehillü li müminin en yerfe'a li müminin kabihan. Bu da ikinci mesele. Aynı hadisin ikinci şıkkı. Ve la yehillü halal olmaz. Hiçbir zaman. Li müminin. Hiçbir mümine. Hiçbir mümine halal olmaz. En yerfe'a li müminin kabihan. Bir kardeşi kabahat yapmış. Kabih. Çirkin bir iş. Onu naklediyor. Bu nakil katliyen hiçbir mümin için helal olur. Mümine düşen setirdir. Örtmektir. Saklamaktır. Açmak değildir. Onun için bak. وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِنْ اَنْ يَرْفَعَ لِمُؤْمِنِنْ كَبِيْهًا Hiçbir kabih olan kabahati ifşa etmek müminin hakkı değil. Vazifesi de değil. Bunun hakkı, vazifesi onu setir, örtmek, saklamak, icap ederse tevil ederekten öyle değil, böyledir demek. Bunun muhafaza ve himayedir. Bunu rezil-i rüsvay etmek değildir. Ebu Naim fil marife an Muhammed ibn Hişam Bursa. Hirsü leyletin. Hirsü leyletin. Hirs, harasetten, gözlemekten, cihat, muharebe yerlerinde veyahut diğer vakitlerdeki nöbet bekleyen asker. Yahut herhangi bir yerde bir nöbet, nöbetçidir de bir nöbetçi deriz. Bu bir gece. Bizde saatlendir ama bir saatte inşallah bunun yerine kaybolur. Fî sebilillah. Allah için bekçilik yapıyor. Nöbet bekliyor. Düşmanın gelmemesi için. Girmemesi için. Alâ sahiril bahr. Alâ sahilil bahr. Deniz kıyısında bir yerde, Çanakkale'de mesela, geçit yerine koymuşlar, sen burasını bekle, topçuya haber ver eğer buradan bir yanlış gemi geçmek isterse, alttan tahtir ver geçmek isterse filan, bu da onu dikkatten gözetliyor. Bu gözetleyiş, niçin? Buraya bir düşman gelip de bizim memleketimizde bizi rahatsız etmesin. evlatlarımız, ailelerimiz, çoluk çocuklarımız rahat olsun diyerekten bu düşmanın geleceği yere bekçilik yapıyor. Şu vaktiyle Çanakkale'deki muharebenin bir eşi. Sahil bahir. Bu efsal min siyami racülün ve kıyamihi fiyah. Bir adamın evinde namaz ve orucunda gecelere gaim, gündüzleri saim oluşundan alttaki rakam çok yüksek. Bunu zafiyetle ve münkerdir diyerekten söylemişler. Onun alt tarafının için okumuyorum. Yalnız bu bir saat, bir gece nöbet bekliyor düşman karşısında. Deniz yerinde ama. Deniz kısmından bekleyemez. Bu bekleme bir bin gece. Bin gece. Bin gece kaç ay? 3 sene derim. Bin gece. Min elfi leyletin yukamu leyluha ve yusamu neharuha. Gündüzleri saim, geceleri kaim olmaktan eftal diyor. Ama bu nafile ibadet ha. Nafile olarak da. Bin gece kaim, bin günde saim. Farz değil. Nafile olarak da biliyorum. Bu kadar kaim ve saim olmasından eftaldir. Bunun bir gece deniz yollarından düşmanın geçeceği bir yeri beklemek. Tabii bu gayet basit bir şey ama çok da mühim bir şey yani. Çok da mühim bir şey. Bilmem işte. Allah muhafaza etsin. Öyle afetler göstermesin. Çanakkale denen bir yerimiz var işte. Buradan düşman zorladı ki vaktiyle girsin içeriye. Harbi ittirsin bir an evvel. Verdikleri rakama göre 250 bin cengaverimiz, aslanımız burada şehit düşmüş. Buradan sırf düşmanı sokmamak için. Bu zayiat, toplar, tüfekler, silahlar o ayrı iş. Yalnız 250 bin resmi makam. Resmi rakam. Bu resmi rakamın dışında belki 250 bin daha var. Kayıplar var, şunlar var, bunlar var. Yani 300-500 bin kişinin canına mal olmuştur ama oradan bir tane gemi geçmemiştir. Hep geçirilememiştir. Sonra bunların Fransız, İngiliz, İtalyan, efendim Yunan, daha bilmem kim vardı, Amerikan donanmaları orasını adeta bir şehir haline getirmişler. Beş devletin donanması. Boyuna ateş yağdırıyorlar bizim topraklarımızın üzerine. Artık burada canlı kalmamıştır diyor. Canlı kalmamıştır diyor. Bundan sonra ihraç hareketiyle, vuruş hareketiyle memleketimize taarruza kalkıyor ama aslanların karşısında ne dayanır ya? Çeliğin dayanmadığı yerde Müslümanın imanı onlara kafir geldi. Yalnız iman kuvvetimiz var yani. Attığımız topu nakledenler diyor ki o denizde durmuş atıyor bize. Tepemize düşürüyor. Biz atıyoruz suya düşüyor. Gitmiyor ona. Bu uzakta duruyor. Biliyor topumuzun mesafesini. Onun için sokulmuyor yanımıza. Fakat uzaktan da bizi dövebiliyor. Öyleyken yine Mehmetçiğin imanı onun bu incecik eti onların oradan geçmelerine mani oldu elhamdülillah. Onun için Efendimiz bir böyle müddet bir yerde beklemenin fadailini bahsediyor. Tabi o Mehmetçikler bunları dinleye dinleye düşman karşısında şehit olmanın ne demek olduğunu biliyor. Bildiği için göksünü geriyor. Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerekten. Hatta şöyle bir hikaye dinledim. Bir kumandan asker gelmiş. Yedekleniyor tabi asker. Gelmiş. Fakat bu amcalar o zaman ihtiyar mı ihtiyar, yaşlı maçlı, ağlıyorlarmış mütemadiye. Amca, niye ağlıyorsun sen? Korktun mu düşmandan? Düşmandan mı korktun da o korkudan dolayı mı ağlıyorsun? Yoksa evde çoluk çocuğunu bıraktın da onun hasretlikten dolayı mı ağlıyorsun? Hiç ses vermemişler. İçleri yanıyor. En nihayet söyletmiş. Demişler ki, efendi, ne çocuklarımızdan dolayı ağlıyoruz, ne de bu kafirden korktuğumuzdan. Kaç seferdir harbe giriyoruz, şehit olamadık diye ağlıyoruz demiş. İman bu, iman bu. Ölüm bir kere gelecek, nasıl olsa gelecek o ömür. Ama şehadetle ölmek, bu bir devlet o. Burada fırsat eldeyken bu şehadeti kazanabilirsem ne mutlu bana diyor. Ama mukadder ölüm gelmeyince göklerden böyle yağmur gibi yağsa bir şey olmuyor insana. takdirat ilahi. Hatta bunun bir şeysini nasıl deyip size. Benim bir eniştem vardı. Kendisi Midilli Adası denilen bir ada var ya. O adada bizdeyken o ada. O adada yüzbaşı. O adanın muhafızı için ref konmuş. Derken Yunanlılarla muharebe kopmuş yerden. Dövüşmüşler, dövüşmüşler. En nihayet Yunanlılar mütareke istemiş. Bizim o Gadi ismiydi. Allah rahmet eylesin. 100 yaşına kadar da yaşadı. İmanlı bir zattı. 7 yaşında hafız olmuş yalnız. Bursa'da Yeşil Vallar Cami Kibirimizin önünde. Orada 7 yaşındayken mukabele okumuş. Bursa valisi de bir altın saat hediyede. 7 yaşında bir çocuk. Olur mu diyorlar ama Allah-u Teala'nın verdiği bazı müstesna insanlara bu kabiliyeti veriyor. Oluyor yani. İnkar edilmez. Birçok kimseler vardır böyle. Diyor mütareke yapamadık. Uyuşamadık yani. Bir askerim var arkamda diyor. Düşman şişesine ayrıldık. Beni mitralize ateşler tuttular. Biraz ayrıldıktan sonra. Böyle yağmur gibi kurşunlar yağıyor. Ne atıma ne bana ne askerime hiçbir tanesi sen tutmadı. Derdi. Rahmet. Allah rahmet. Onun için bu imanın muhafazası müminler için daima şarttır. Şimdi aklıma geldi de. Akşam bir kitap aldık. Medine-i Münevver'den gelirken. Deccal ile İsa Aleyhisselam'ın nüzulü hakkında yazılmış şu kalınlıkta bir kitap. Şimdi Pakistan denilen bir memleket var ya. Hindistan. Oradan bir yer. Şimdi bunun sebebi. Cenab-ı İsa Aleyhisselam işte Yahudiler onu öldürmek istediler. Cenab-ı Hak onu korudu. Semaya çıktı. Semaya rufi eder. Kaldırıldı. Öldüremediler. Yalnız İsa Aleyhisselam'a benzer birisini burada ona benzetti Cenab-ı Hak. Bu İsa'dır diyerekten onu öldürdüler. İsa Aleyhisselam raf oldu. Müslümanların akaidi böyledir. Şimdi bu Pakistan'daki bu herif buna Gadiyan diyorlar. Gadiyan'ın kökü şimdi bu. Gadiyan mezhebinin kökü. Gadiyan mezhebindeki bu adam ki kendisi Gulam-ı Ahmet Mirza. Bu adam Tatar. Aslan. Aslan Tatar. Fakat Pakistan'da yetişmiş, büyümüş. Pakistanlı olaraktan da birçok bilgilerin sahibi. Buna itiraz etmiş. İnsan semaya diri olarak ref olunmaz. Olmaz. Ve İsa gelecek buraya gide. Bir gün İsa yine gelecek. Deccal'ı da katledecek. Demiş ki o İsa, gökteki İsa öldü, gömüldü. Hem Keşmir'de gömüldü diyor. Keşmir'de gömüldü. Bu gelecek İsa benim. Bu gelecek İsa onun ruhuna temessül ederek beni gönderdi Allah diyor. Ben geldim. Bazı ayet-i Kur'an'ı benzer şeyler de okuyor. Kendisini orada millete tanıttırıyor. Bir mezhep Kadiyan mezhebi diyerekten bir mezhebi türetiyor. İngilizlerin de yardımı var bu işte. Şimdi Pakistanlılar tabii şaşırmış böyle şey olmaz ama bu adamın arkası da kuvvetli. Ne yapalım? Vermişler ellerini kalemlere, işte bilginleriyle filan vasıtasıyla bir sürü kitap isimlerini yazmış böyle. Bu adamın sözünün aslı olmadığı, böyle şeyin katıyan olamayacağı, bu gelecek İsa çıkan İsa'nın olduğunu. Bu İsa değil. Bu İsa nereden ki raf oldu? O tekrar gelecek. Şimdi hepimizin aklında birer düğüm bırakır bu. Ya bu gökte nerede acaba? 300 sene değil, 500 sene değil, kaç bin sene burada kalacak kıyamet. Kopacağı zaman da gelecek, Deccal geldiği zaman da. Nerede yaşar? Buraya bizim aklımızın ermesine imkan yok. Ama Allah'ın mülkü çok geniş. Çok geniş. Şimdi bizim Ay'a gittiler. Ha, burada hayat yok dediler. Ama yalnız Ay mı var ya? Bu kadar yıldız var. Her birisinin hayatı kim bilir ne çeşittir. Ne çeşittir onu bilmeyiz. Cenab-ı Hakk'ın kudretindeyse bunu bir an içerisinde istediği bir yere nakletmekte hiç de zorluk yoktur. Hiç de zorluk yoktur. Bunu orada senelerce, yüzlerce, binlerce sene beslemesinde de yaşatmasında da yine bir zorluk yoktur. İşte nümunesi bizim Tarsus'ta. Tarsus'ta Eshab-ı Kehf'in olduğu bir yer var. Eshab-ı Kehf bizim gibi insan. İmanlı insanlar. İmanları olmakla beraber o zaman da imansız bir hükümet süremiş. O hükümetin şerrinden kaçmışlar bunlar memleketten. Bir köpeği de kendilerine iltihak etmiş. Bu mağaraya sığınmışlar. Tarsus'taki o mağaraya. Bazıları o mağaranın şurada, burada olduğunu bahsederler ama bize o lazım değil. Şunlar bir mağaraya sığınmışlar. Orada tam 300 küsur sene Allah-u Teala bunları uyutmuş. 300 sene bir insan uyur mu? Uyutmuş. Allah uyutuyor. Sabah akşamları bir melek mi nasılsa sağa sola çevirerekten vücutlarına hiçbir zerre leke gelmeden 300 sene, 300 küsuru da var. 300 küsur sene uyanmışlar sonra. Uyanmışlar yatarken işte ikindi vakti miymiş, akşam vakti miymiş, sabah oldu filan diyerekten işlerinden birisine bir de para vermişler. Git al da demiş, karınlarımız acıktı. Bir şeyler al da gel demiş. Adam şehre girmiş, parayı veriyor. Bu para geçmez diyor. Bu para ta bundan kaç yüz sene evvelki devre ait bir para. Şimdi bu paranın kodası çoktan geçti. Nasıl bizim şimdi pangonatlar var. Mesela Rusların pangonatları bir vakit geldi. Çuvalını 10 kuruşa verdiler burada. Geçmez oldu. İdare değişti. Orada da çeşit idareler olmuş. Bir Müslüman idare gelmiş. Bu devirden. Efendim? Paraların tarihinden bunların 300 sene evvelki insan olduğu anlaşılmış. Gelmişler mağarayı bulmuşlar. Bunların hayatlarına bakmışlar. O devrin adamları. İster misiniz burada yine kalasınız, ister misiniz işimize karışasınız? Demişler biz burada kalmasını isteriz. O zaman duvarını örmüşler, levhalarını da koymuşlar. Bakır levhalar yazmışlar, koymuşlar ki bunlar filan devrin adamları. İsimleri de Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeş, Ketayuş, Kütmür. Bak aklına insana nereden geliyor? Hiç aklını bile yoktu bu ama. Vaktiyle öğrenmiş bir şey. Allah-u Teala'nın bir hikmeti bunlar işte. Sakladığı yerde saklıyor. Bu kafanın içerisinde neler saklandığına aklı erdiremeyen insan, koca insanın Allah'ın mülkünde nereye saklandığını erdiremiyor. Sen bu kadar Kur'an'ı ezberliyorsun, bilgileri ezberliyorsun. Kafanın neresinde desem ne dersin sen bu işe? Neresinde saklıyorsun kafanın bunu? İşte ufacık bir taş parçası. Ama saklayan Allah bunların içinde sakladığı gibi insanı da saklıyor istediği yerde. Bizim peygamberimizi götürdü getirdi. Bunu da saklıyor bir yerde vakti gelince indirecek. Vakti gelince indirecek. Binaenaleyh bu adam kitabı yapmış. Diyor ki bilin İsa kimdir, Deccal kimdir? Bilirseniz aldanmazsınız bu gibi adamların sözüne. Bilmezseniz kanarsınız bunların sözüne. Şimdi bilmeyen adam sahibi be ya insan bu kadar zaman gökte nerede duracak bu adam? Bu adamın dediği doğru. Hakikaten bu İsa olsa gerektir. Bu ona uyar. Şimdi bu adamın bütün derdi imanı iki şey. Şehvet ve para. Şimdi kendisini altından dartıyorlar, altından para veriyorlar. Bu da Avrupa'nın ötesinde veresine zevk, kemal, zevk, sefa ile yiyor. Bu adam çok da değil. 1252 tarihinde doğmuş. Bugün 1390 sene. Bizim bu yeni tarihe göre değil de eski Arabi tarihine göre. 1252'de doğmuş. 1300 bilmem kaçta da gebermiş. Geberirken de halada gebermiş kafir. Geberirse. Allah onu halaya şey yapmış. Onun için orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 4 duası var. Başı kitabın onu koymuş. Bu 4 duayı Ashab-ı Kiram'a bize Kur'an'ı öğretir gibi, sureleri öğretir gibi bize öğretir diyor Peygamber. Bu 4 duayı Cenab-ı Peygamber bize Kur'an'ı öğretir gibi, sureleri öğretir gibi öğretirdi. Ve bundan dolayı bu Pakistan tarafının alimleri bu duanın namaz içinde okunması vaciptir demişler. Okunacak. Tehiyyatı'yı nasıl öğretti okuyorsak, Rabbena Atina'yı nasıl okuyorsak, bunu da okumak vaciptir demişler. Oğlu namaz kılıyormuş. Tavuz. Tavuz'un ismi. Bunun oğlu namaz kılıyormuş. Namazı bitirmiş. Oğul demiş, bu duayı okudun mu? Okumadın baba demiş. Hah, namazı yeniden kıl, bunu teşebbütten sonra oku demiş. Vücubuna kayıp oldukları için namazı iade ettiriyor okumadığından dolayı. Yeniden onu okutmak suretiyle. Çok da zor değil. Allahümme inni eûzu bike min azabi cehennem. 4 duadan birisi. Ya Rabbi sana cehennemin azabından sığınırım. Cehennemdedir acaba? Bir cennet var karşısında, bir de cehennem var. Cennet imanlıların mükafat evi. Kısa tabir. Cehennemde imansızların cezaevi. İmansızların, ahlaksızların cezaevi. Bunların ikisi de yaratılmıştır. Yaratılacak değil, yaratılmıştır ve halen mevcuttur. Halen mevcut, cennette mevcuttur, cehennemde mevcuttur. Şimdi ruhlarımız alınıyor ya, canınız çıkarken, ölürken yani. Bu alınan ruh, sahibi ne haldeyse cennetlik midir, cehennemlik midir? Allah melek biliyor. Onun doğru cennetlik yerini gösteriyor. Senin yerin burası bak diyor. Gördün mü? İşte bu yere hak kazandın. Hadi şimdi ruhunun başına. Evvelce diyor bak bunun bu iman sahibi olmasın cehennemdeki bu yerde. Fakat oradan kurtardığın yakayı bu cennetteki köşkler senin. Yerler senin. Geliyor ruh ölünün başına dikiliyor. Bu kadar. Temas yok artık. Diyor ki ya bununla bu kadar sene beraber yaşadık. Şimdi de birbirimizden ayrıldık. Koymuyorlar içeri evini. Acaba bunu ne yapacaklar diye başında bekliyor. Makamını da gördüm. Bir sevinçle. Ölünün yüzü güler, neşe içerisinde. Gittiğinden de haberi yok. Gayet sevinç sürür halinde. Maazallah. İmansızın da ruhunu alıyor, götürüyor cehennemdeki yerini gösteriyor işte. Bak senin yerin burası iyi gör. O görünce bitiyor zaten. Bitiyor. Buruşuk bir surat, ters bir surat, kara bir surat, korkunç bir hal. E ne yapıyorsun? Oldu. Dönüş yok artık. Geliyor o da cenazenin başında bekliyor. Diyor ki bu da. Biz de bundan bu kadar sene beraber yaşadık. Birbirimizden şimdi ayrıldık. Ne yapacaklar acaba bu cesedi? E işte ceset sonra ne oluyorsa oluyor, götürülüyor, mezara konuyor. Onun için azab-ı cehennemden bunu kitaba yazmış mı? Bunu çocuklarınıza okutun, ailenize okutun, dostlarınıza okutun, ahbaplarınıza okutun. Cehennemin varlığını bilsinler. Çünkü iman ahiretedir. Ahiret gözümüzden uzaktır. Binaenaleyh oraya iman olmadıkça la ilahe illallah'ın kıymeti yoktur. Ne kadar dersen de ahirete inanmadıkça, öldükten sonra dirileceğine, cennet ve cehennemin ve mizanın olduğuna inanmadıkça iman sahih olmaz. İman da amentü billahi'nin altında hepsi mevcuttur bunların. Onun için ilk dua Allahümme inni euzubike min azabi cehennem. Cehennemi bize çok çeşit tavsiflerle uzun uzun kitaplarda anlatırlar. Fakat fakirin aklına gelir ki hepimizde elhamdülillah bir hayat var. Bu hayatın içerisinde bazen tatlı, bazen acı hadiseler geçer. Bazen sıtma tutar, bazen humma hastalıklarına müptela olur. Bazen çok kuvvetli ateşlere düçar olan hastalıklar olur. Bakarlar derece işte 20, 38, 39, 40 filan uzuyor, 41, 42 filan. Tehlike anı can çalar. Ne var? Ateş dökmediler vücuduna. Bir şey yok. Rutubetle bu içerideki hararet bir kıvamdaydı. Şimdi kıvam bozuldu. Rutubet kayboldu. Ateş yükseldi. Çıkıyor çıkacağı kadar. 43 oldu mu 40 oldu mu dayanmanın imkanı yok. Gidiyoruz sırada. Arabistan'da şimdi derece-i hararet 40, 41, 42 oluyor. Biz ise 36'nın içerisinde yaşayan bir insanlarız burada. Buraya gidince bu çok o ateş bize çok geliyor. Vücut onun ateşine tahammül edemiyor. Güneş çarptı diyorlar. Adam bir an içerisinde bakıyorsun gidiyormuş. Güneş çarpır. İşte buzlanan bazı tedavi olur, bazı da olmaz. Kabil tedavi değildir gider. Yani ateş yok. Bir şey yok. Fakat hararet derece gösteriyor 38, 39, 40, 41 gitmiş ileriye doğru. E bu ateş nereden geldi sana? İşte bu kudreti ilahiyedir ki yarın cehennemde ölme yok ha. Cehennem ölüm yeri değil. Cehennemde hayat var. Fakat istenmeyen bir hayat. Karnımız acıkacak. Yeri yemek isteyeceğiz. En acı, en korkunç, en çirkin şeyleri verecekler. Yüreğimiz yanacak, su isteyeceğiz. İrinler, içerisini parçalayan gayet zehirli fena şeyleri affederseniz verecekler, iç bakalım diyecekler. Tabii ne damet üstüne ne damet, pişmanlık üzerine pişmanlık. Allah göstermesin yüzünü biz iç birimizden. Onun için fakat cennetin yolunu da cehennemin üzerine koymuşsun bak. Cennete cehennemden geçilip de öyle gidecek. Binaenaleyh cehennemi görmeden hiçbir mümin cennete giremeyecek. Yalnız 70 bin Müslüman müstesnadır ki onlar hesap yok, kitap yok, sorgu yok, bir şey yok. Sorgusuz, hesapsız uçaraktan cennete girecekler. Yani dayanacak. Melekler diyecekler ki siz hesap gördünüz mü? Hesap verdiniz mi? Yok diyecekler. Ne hesap ne kitap? Neden? İşte onlar bu dünyadayken mükafatı kazanmışlar sabırlarıyla, tevekkülleriyle, imanlarıyla, Allah-u Teala'nın emirlerine itaatleri dolayısıyla bu dereceyi kazanmışlar. Hisaba, kitaba lüzum kalmadan buyurun cennete demişlere. Allah cümlemizi o zümreye ilhak etsin. Şimdi o zümrenin bir hakkı daha var. Her birisi 70 bin kişiye şefaat ediyor. Şehidin de hakkı var. 400 kişiye şehadet ediyor bir şekilde. Kendinden başka ehl-i beytinden 400 kişiyi kurtarma imkanını Allah veriyor ona. Şefaat. Peygamberlerin ki Kur'an'ın gayrı. Allah cümlemizi affetsin. Şimdi o öğretten şey Allahümme inni eûzü bike min azabi cehenneme ve min azabil kabri. İkincisi kabir azabından da sana sığınırım ya Rabbi. Cehennemin azabından sığındığım gibi kabrin azabından da sana sığınırım. Ya Hoca Efendi ölmüş insan, hayattan ayrılmış, hiçbir şeysi yok artık. Bunun kabirde ne azabı olacak? Allah hepimizi affetsin. Eshab-ı kiram, Sa'd ibn-i Vakkas, Eshab-ı kiramın meşhurlarından ve kibarlarından, büyüklerinden. Bunu kabre koymuşlar. Kabir onu böyle büzdürmüş. Buna da bizim aklımız ermez. Bu toprak mahdut bir yerde kazılmıştır. Bunun böyle kapanıp da içindekini sıkmasına biz şey vermeyiz, imkan vermeyiz. Aklımız ermez. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği haktır. Bazen bu koca dünya insana dar geliyor arkadaş. Koca dünya insana dar geliyor. Sıkılacak bir yer arıyor, bir melce arıyor. Koca dünya nasıl sıkıyor seni? Bu kabir öyle sıkacak adama. Yoksa toprakların yanaşmasıyla değil. Bu kabrin sıkıntısı nasıl sıkacaksa sıkacak. İnsan orada bu şeyler birbirine geçecek. Onun için kabir azabı çok mühimdir. Başımızda telkin verirler ya. Bazı buna da itiraz edenler olur. Sakın ha. Kabir azabı hak ve kabrin içerisindeki hayat da hak. Biz hakikaten ruhumuz çıkmıştır ama. Bu ceset büsbütün muattal değildir. Hissiyatı kesilmemiştir. Cesedin hissiyatı bakidir. Yalnız imkanları elinden gitmiştir. İmkanlar ruh vasıtasıyla idi. Ruh çıkınca elinden imkanlar gitti. Muattal bir halde kaldı. Muattal halde kalan bu kabre kondu. Kabre kondu ama bütün hissiyatı nasıl gece uyuyoruz, gözümüz kapalı. Hayatımızda hemen kabirdeki hayata benzer bir şekilde. Fakat görüyoruz, işitiyoruz, sabahleyin de naklediyoruz. Şunu gördük, şöyle gördük, şöyle söyledi, böyle söyledi. Gören göz değildi. Bu gözün kapalı. Hangi gözden gördün onu? İşitirken bu kulakların tıkalıydı. Hangi kulaktan işittin? Hangi ağızla söyledin? Biz senin yanınızı dinliyorduk. Hiçbir ses çıkmadı senin ağzından. Fakat diyorsun ki böyle söyledim, o da bana böyle söyledi. Bunun derinliklerine varırsak, anlarız ki hayat yalnız bu hayatta değil, bu hayatın arkasında ikinci bir hayat daha var. Binaenle kabir azabı haktır. Bu bizim akaid kitaplarımızda böyle bir tasavvuf. Kabir azabı hakkun der, haktır. Bunu inkara kimsenin hakkı yoktur. Bazı felsefeci mi diyeceğiz, akılsız mı diyeceğiz? Biz ölünün üstüne işte mısır koyduk, pirinç koyduk, şunu koyduk. Ne kımıldanan var, ne bir şey var. Gittik baktık her şey olduğu gibi duruyor. Sen de ölünce görürsün bakalım. Bir şey diyeceğimiz yok şimdi ona. Bu hayat senin makinenle ölçülür mü? Başka bir hayat atlanılmış artık. Onun için azab-ı kabir hak. Şimdi oraya giriyoruz. Girdikten sonra melek geliyor. Ya imanlı girilmiştir, ya imansız girilmiştir. İmanlı geldiyse buradan bir pencere açıyorlar. Bir pencere açılıyor. Bu pencerede cennetteki yerini gösteriyorlar. Buna bugün itiraz etmezsiniz. Televizyonlar gözünüzün önünde oturduğumuz yerden şurasını burasını pekala seyredebildiğimiz gibi bu kabirden de bize cennetteki yerimizi gösteriyorlar. Cennet sabah ve akşam ama. Sabahleyin bakıyorsun o cennetteki yerini görünce bayılıyorsun tabii. Sevinç içinde, sürur içinde. Oh ya Rabbi çok şükür paçayı kurtardım diyerekten. Akşam oluyor. Akşam olunca bir daha gösteriyorlar. Bak şu cennetteki yerine diyorsun. Bağlar, bahçeler, huriler, köşkler, fıskiyeler bilmem her çeşit güzellikler içinde. Bir huri gelecek karşınıza. 70 tane esbab giymiş. Fakat 70 esbabının içinde iliği bile gözüküyor. Bu kadar şeffaf. Et de mani olmuyor, deri de mani oluyor. İlikleri görünecekleriyle cennet o kadar güzel bir yer. Bu köşkleri tavsife gücümüz de yetmez bizim. Allah imanlılar için hazırlamış duruyor o. Hazır yani. Göster bakayım şimdi yerini bulabilir misin? Göster işte bu. Ne senin tayyaran gider ne bir şeyin gider. İman şart. Şimdi Euzubikin azabil kabir. Bu ikinci girdi. İmansız. Ona da gösteriyor. Cehennemdeki yerini, ateşlerin içerisinde yılanlar, çılanlar. Uf ne kadar korkunç, tehlikeli, iğrenç şeyler varsa hepsinin olduğu bir yer, bir kaynak bakıyor. Uf uf. Ne yapsın? Yanmasın da ne yapsın şimdi? Bu da ona gösteriyor. Bu da pişman mı pişman? Bu kabrin içerisinde ta kıyamete kadar. Ta kıyamete kadar onun hali böyle devam etmekte. Hadisi Buhari hadisidir bunlar. Ne kadar böyle uzun vakaları. Ha, şimdi o iki şeyden sığındık. Allah'a minni euzüke min azabı cehennem ve min azabil kabri. Kabrin de bir azabı var demek. Bu kabrin azabından Allah'a sığınmayı çocuklarımıza öğretmek, çocuklarımıza kabirde azap olacağımızı, cehennemde azap olacağımızı duyurmak lazım. Onun için bunu duymayan çocuk bugün istediği gibi yaşıyor. Ana tanımıyor, baba tanımıyor, peygamber tanımıyor, kitap tanımıyor. İstediğim gibi yaşayacağım diyor. İnsanlık böyle şeydir. Bu şeyleri kabul etmez diyerekten hakkından da gelemiyorsun. Yaşadığı gibi yaşıyor. Çünkü azabı kabirden de korkmuyor, cehennemden de korkmuyor. Üçüncüsü, ve uzbike min şerril hayatı vel memat. Ve min fitnetil hayat vel memat. Hayatın fitnelerinden. Hayattaki fitneler. İşte oradan bir deccal çıkmış. İsa benim diyor şimdi. Bu da bir fitne. Aklı ermeyen birçok zavallı peşine takılmış. Bütün varını ona veriyor. Nikahı iptal etmiş. Nikahı iptal ediyor. Birçok şeyleri iptal ediyor. Bana vahiy geldi diyor. Yok bundan hastasar diyor. İnsanları istediği gibi hayvani şekillerde yaşatıyor. Hayvaniyete alışmış insan da ona uyuyor. Hoşuna gidiyor. Onun için hayatında, mematında fitnelerinden sana sığınırım ya Rabbi. Mematın fitneleri kabirdeki azaplar, kabirden sonra kıyamette olacak hesaplar kitaplar. Bunlar da büyük fitnelerdir. Allah o günün fitnelerinden de cümlemizi muhafaza buyursun. Dördüncüsü, وَمِنْ شَرِّ فِتْنِتِ الْمَسِيْهِ الدَّجَّالِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنِتِ الْمَسِيْهِ الدَّجَّالِ Mesih-i Deccal'ın fitnesinin şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Müslümin hadisidir bunlar. Bu adam bulmuş kitaptan yazmış. Filan kitaplarını filan sayfelerine diyerekten hepsini de sayfasını koymuş. Yerlerinde koymuş. Lüzum yok tabii bizim için söyleme. Demek ki Mesih-i Deccal'ı şimdi o ileride tanıtacak bize. Mesih nasıldır? Deccal nasıldır? İsa aleyhisselam nasıldır? Şimdi her gelen ben İsa'yım diye çıkacak olursa dünya İsa'yla dolar. Şimdi o memleketinin adını Mekke koymuş. Bu Tatar olan efendim Mirza denilen Gadiyan'ın başı şehrinin adını Medine koymuş. Bir köyünün adında birini de Mekke, birini Medine. Burası da cennet bahçesi demiş bir yer. O da işte bunlar da ölülerini götürüp bu cennet bahçesine gömerlermiş, cennete gidiyoruz diyerek de. Allah akıllarını Rabbimizin aklına kamil etsin. Allah onlara da hidayet nasip etsin inşallah. Onun için bu Mesih-i Deccal, bu Deccal'ın yavruları da var. Bu Deccal'ın kendisi var, yavruları da var. Zaman zaman gelirler, Deccallıklarını yapıp giderler. Allah bu Deccalları da uydurmasın. İnsan hayatı dünyayı şey yapar, işte geçinme yolları diyerekten bazen onların cenneti de varmış, cehennemi de varmış Deccal'ın. Cenneti cehennem, cehennemi de cennet derler. Cennet nedir? İşte senin dünyadaki hayatlarına efendim uygun şekilde sana seni yaşatıyor. Sen ona bayılıyorsun, cennettir diye gidiyorsun ama cehenneme düşüyorsun. Öte tarafta sıkıntıda kalıyorsun, cehennem gibi der ama arkadan da Allah'ın göstereceği cennete gidiyorsun. Onun için bu adam şimdi bize Deccal'la Hazreti İsa'yı tanıtmaya çalışacak. İleride onlar da inşallah öğrenmiş oluruz. Şimdi demek ki mümkün kesilmedi. Mehmet namaz. Şimdi hudut bugün kayboldu gibi. Tayyareler çıktı. İstediği yerden istediği yere geliyor. Onların da bekçisi var. Tayyarelerin de bekçisi var. düşmanın nereden nereye geldiğini o da önündeki aletten gözlüyor. O da haber vermek mecburiyetinden geliyor, hazır olun diyerekten. Ha. Şimdi bir de bizim memleketimiz var. Gönül memleketi var. Gönül memleketi Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nimet-i uzmadır. Ne, dünyadaki gibi değil yani. Dünya nimetlerine, evlerine, köşelerine kıyas kabul etmez. Allah-u Teala onu bize vermiş bir gönüldür. Bu gönle de şeytanlar musallat, kafirler musallat, nefis musallat, işte münafıklar musallat, her çeşit musallatlar var. Gönlü gözleyeceksin ki bu gönle ne küfrün, ne münafıkın, ne şeytanın, ne de nefsin bir kötülüğü girmesin içeriye. Nasıl ki memleketimizi Allah'a seversin, düşman istila ettikten sonra bunu çıkarmak çok mu zor? Çok zor. Kanını akıtacaksın, paralarını akıtacaksın, çok emekler çekeceksin. Muvaffak olursan ne mutlu, kolay gidersin Yunan'ın kovulduğu gibi. Ya muvaffak olamazsan oturur burada. Şimdi gönle sokulan dinsizlik, küfür vesaire gibi şeyleri çıkarmak, düşmanı çıkarmaktan daha zordur. Topu var, benim de topum var, atarım. Şehit olmaksa en nihayet şehit de olurum. Fakat memleketi kurtarırım. Ama bu öyle değil ki. Bu manevi bir varlıktır. Bunun kapısı bacası göz, bir. Kulak, iki. Burun, üç. Ağız, dört. Eller, ayaklar, beş. Bu beş kapıdan girer onlar. Bu beş kapı. Bu bir hazinedir. Bu beş kapıdan akan kötülüklerse orasını berbat-ı perişan eder. Nasıl ki bir havuza beş yerden pis su gelirse, hatta üç yerden, hatta bir yerden pis su gelsin, dört yerden temiz su geliyor ama bir yerden de pis su geliyor. Bu pis su, bu dört yerden gelen iyi suyu da berbat eder. Etmez mi? Eder. İçilmez bir hal gelir. İşte bu gönle, bunlar vasıtasıyla akıdılan pislikler gönlü perişan eder. Nasıl perişan eder? Memleketi perişan ettiğinden daha fazlasıyla. Bu sefer imansızlık, işte körlük başlar, sağırlık da başlar. Hakkı da göremezsin, hakkı da duyamazsın. Ne diyeyim dediklerdir, inat eder, küfre doğru seni sevk eder. Allah muhafaza. Onun için gönlün muhafazasına son derece dikkat etmek lazım. Şimdi bu gece beklemek yalnız düşmanın yolunda değil, geceleri uykusuz kalaraktan Allah tesbihini eline alır. Allah ya Rabbi benim gönlümü sen muhafaza et, senden gayrı benim gönlüm meyletmesin diyerekten seccadeye kapanır, başlar Allah. Böylelikle o muhafaza olur. Şimdi bak altına dinle. Hurrimet, hurrime ala ayneyn. Hurrime haram kılındı. Ala ayneyn. İki gözü haram kılındı. En tena lehümen naru. Ateş onlar o iki göze yerleşmez. İki gözün sahibine demek. O iki gözün sahibine ateş dokunmaz. O iki gözün sahibi aynün bir göz sahibidir ki beket min haşyetillah. Allah korkusundan ağlıyor. Allah korkusundan ağlıyor. Ben nasıl o Allah'ın kuluyum ki bu kadar nimetleriyle terverde olduğum halde o Allah'ın emrini dinlemiyorum. Vazifelerimi yapmıyorum diyerek üzülüp ağlıyor. Bir ve aynun batet tahusul İslam ve ehlihu min ehlil küfrü. Bir gözde Müslümanlığı küfrün hilelerinden, küfrün felaketlerinden kurtarmak için yollarını bekliyor. İlimler yazıyor, kitaplar yazıyor, vaazlar yapıyor, nasihatler yapıyor. Aman küfür çok fenadır yavrularım. Sakın aldanmayın, gitmeyin diyerekten bu şeylerle Müslümanlar bekliyor. Geçen gün haçtan geldiğimiz gün haç ile biz de imiş, beraber imişiz ama tabii tanımadığım insan. Giderken buraya Allah'a ısmarladığa diye gelmişler. Kendileri Güney Afrika'nın bilmem neresinden iki kimse, iki kardeşmiş ikisi de. Hepsimiz 14 kardeşiz dedi adam. Bir tercümanları var yanında. 14 kardeşiz dedi. 200 aile eder hepimizin. Çoluk çocuklarımız yani. Burada yaşıyorlarmış. Kalın bu akşam biz de dedim sohbet edelim. Bir lokma ekmeğimizden, çorbamızdan için. Yok, bugün gidiyoruz artık. Çünkü 2 senedir gurbetteyiz diyor. 2 senedir diğer grupta. Ne yapıyorsunuz? Para mı kazandınız? Hayır. Eserleri yazıyoruz, kitaplar yazıyoruz, başlıyoruz, Müslümanlara dağıtıyoruz. Vazifemiz bu. Arapça, şunca bu. Bu İslam'ı gözetleyici işte. Servetini o yolda feda ediyor. İslam'ın muhafazasına. Çünkü Allah'a söyleyeyim şu kitaplar elimizde olmasa ne yaparız? Aklımız yetmez mi? Gelir bir deccal birisi Ben İsa'yım diye kandırır bize. Öperiz elini ayağını, düşeriz peşine. Bunun gibi. Yine bir tane daha vuruyor. Hurrimet el cennetu alel enbiya'i külli. Hatta edhuleha. Cenab-ı Peygamber diyor ki cennet her peygambere haramdır. Hiçbir peygamber ben girmedikçe cennete giremeyecek. Evvela ben gireceğim cennete. Arkamdan onlar gelecek. Cennet ümmetlerin hepsine haramdır. Benim ümmetim girmedikçe. Evvela benim ümmetim girecek cennete. Arkadan onlar gelecek. Yine bir tane daha. Hurrimet aynün, hurrimet aynün alennar sehiret fi sebilillah. Burada daha şeyce söyledi. Açıkça. Bu göz cehenneme haramdır. Bu gözün sahibi cehenneme girmesi haramdır. Girmeyecek cehenneme. Uçacak geçecek. Nasıl gözdür o? Sehiret fi sebilillah. Allah yolunda uykusuzdur. Niçin? Lihifzil müslimin. Müslümanların muhafazası için uykusunu terk etmiş. Nasıl terk etmiş? Nasıl ders etmiş? Ev büldanüm, ev li ihya illeyh. Yahut geceleri ihya ederek de Allah'a yalvarır. Aman yarım, ümmeti Muhammed'i sen koru. Ümmeti Muhammed'i sen muhafaza et. Ümmeti Muhammed'i şöyle yap. Benim çoluğuma, çocuğuma böyle yap. Dostlarıma şöyle yap. İstiyor hep Allah'tan. Gözlerini de akıtıyor, geceleri de uyumuyor. Sehiret fi sebilillah. Allah affetsin kusurlarımızı. Ezan-ı Muhammediler okunuyor da biz sabahleyin yataktan kalkıp camiye gelmek bize zor geliyor. Nerede kaldık da böyle geceleri oturup da ağlayacağız da ümmeti Muhammed için yahut beldelerimiz için yahut Müslümanlığın kurtuluşu için ya dualarda bulunacağız. Şunu da okuyayım. Hurrimetin nar ala aynin ve ketmini haşyetillah. Allah hepimizi affetsin, mağfiretsin. İmam-ı Azam Hazretleri 40 sene efendi, 40 sene sabah namazını yatsı namazında aldığı abdestle kılıyor. Ve gözlerinden akan şıp şıp damlaları hasırların üzerinde böyle iniltilerle gözleyiciler tarafından bakılıyor. Nereden bu şapırtı, yağmur damlası gibi şıp şıp damlıyor gözlerinden akan yaş. Neden? Allah'ı iyi biliyor. Allah'ı bilgi nispetinde insanda haşyet olur. Allah'ı bilgi nispetinde insanlarda korku olur. Allah'ı bilgi nispetinde insanlarda dikkati kalp olur, ağlar. Kalp dakik olmadıkça, incelmedikçe ağlayamaz. Kalbin ağlaması bunun incelmesine bağlı. Böyle sert kalplerden gözyaşı da çıkmaz. Ama biz de İmam-ı Azam gibi olabilir miyiz? Allah ona lütfetmiş. Ama ne dersin? Bakın şu insan çok gaddar bir insan. Çok gaddar bir insan. Bu İmam-ı Azam'ı herif hapiste döve döve öldürdü ve zehir verdi en nihayet. Ne dersiniz bu işe? 40 sene sabah namazını adam camide yatsı namazını aldığı abdestle sabah namazını kılıyor. Bunu da sen benim sözümü dinlemedin diyerekten, döverekten, teşhir ederekten hapiste inletiyor ve en nihayet zehri içirip zorundan ölümüne sebep oluyor. Tabii o şehitlik rütbesini alacak ama o da katil adam. Ne kadar katil oluyor bu insan. O da Müslüman ama kafir değil. Yapan da Müslüman. Ama nasıl Müslüman onu bilmem artık. Nasıl ruh var, nasıl vicdan var, nasıl insanlık var bilmem artık. Allah muhafaza etsin. Bunlar çok hikayeleri anlatmakla bitmez yani. Onun için hırstan ve menfaatlardan uzak olmak lazım. Hırs ve menfaat insanın gözünü de kör ediyor, kulağını da sağır ediyor, kalbini de kalplikten çıkarıyor, kalp akçeye çeviriyor. Artık anlamaz, görmez bir hale geliyor. Bakın şimdi. Hurrimetin nâru alâ aynin beket bini haşyetillâh ve hurrimetin nâru alâ aynin sehre fî sebilillah. Yine fî sebilillah uykusuz duruyor. Gerek nöbet beklemek suretiyle, gerek ibadet etmek suretiyle. Evet, tabii şimdi kanunlara bağlı. Askerlik devresi 2 sene. Ancak 2 sene içerisinde sana nöbet ne kadar gelecek de gelecek. Bu bitiyor. Sonra sen bitti mi bu? Yok. Senin yaşın 70, 80, 90 neyse. Bu göz bekçiliğini gönle her zaman yapmakla mükellef ve muvazzafız. Bunun hakkında Allah-u Teala'nın emirleri de var, büyüklerimizin de emirleri var. Bunun için büyükler diyor ki, daima görürken gözün gönlünde olsun. Gözün gönlünde olsun. Gönlünü gözünden hiç ayırma. Niçin? Şunu iyi bil ki, Allahu Celle ve Ala sen nerede olursan ol, yerde ol, gökte ol. Seninle beraberdir Allah. Seni bırakmamıştır Allah. İrtibatı nasıldır bilmem. Allah her kuluyla beraberdir. Ve huve ma'akum diyoruz sizin hepimiz. Öyleyse efdalül iman en te'aleme ennallâhe ma'ake haysumâk. İmanın efdali nerede olursan ol, Allah-u Teala'nın seninle olduğunu bilmen lazım. Allah seninle beraberken sen nasıl olur da haramı el uzatırsın? Allah seninleyken sen nasıl olur da Allah'ın istemediği bir işi yaparsın? Nasıl olur da ağzından bir yalan çıkarabilirsin? Dersin ki Allah Celle ve Ala hem bilir, hem görür, hem işidir, her şey. Bundan kaçamak yok. Ubeydullah Tüsteri Hazretleri diyen bir zat var. Çocukmuş. Dayısı gece ibadetleri yapıyor. Çocuk olmakla beraber onu görmüş. Dayı ne yapıyorsun sen? Allah'a ibadet ediyorum yavrum. Bana da öğretsene. Çocuk çünkü. Sen de ki yavrum Allah benimledir. Allah beni görüyor. Allah benim her şeyime şahit. Bu üç tesbihi söyle demiş. Bu üç tesbihi söyle. Kaç defa? Üç defa beş defa söyle. Üç defa beş defa söylemiş. Allah benimle. Allah beni görüyor. Allah benim her şeyime şahit. Allah. Çok derin manaları derken yaşı biraz kemale gelmiş. 21 defa yapmaya bu dayısı izin vermiş. 21 defa Allah benimledir. Allah beni görüyor. Allah benim her şeyime şahit. Allah. Derken öyle bir bahtiyar olmuş ki bir gün bir Hristiyan İsa Aleyhisselam ümmet ediyor. İsa Aleyhisselam 50 gün aç dururdu diyor. Diyor ben geçersem İsa'yı ne yapacaksın? Müslüman olurum diyor. 55 gün aç duruyor. Ve birçok zaman buna devam ediyor. 55 günde bir kere yiyor. Aklının dışında bir iş. En nihayet ihtiyarladığı vakitte 25 günde bir kere yemek suretiyle hayatını sonuna kadar yürütüyor. Hayatının sonuna göre 25 günde bir kere yemek. Bu bahtiyar şu üç tesbihin sahibi diyor. Bunun için Allah bizimle bitti iş. Allah dedin mi görücüsü de o, bilicisi de o, her şeye şahit de o, içimizde olan, zamirimizde olan, hatırımıza gelen her şeyi de bilen Allah. Yine Allah bilmez dedikten sonra görüyor, biliyor, her şeyimize vakıf. Buna göre tedbirli, buna göre uyanık olmak lazım. Allah bu uyanıklığı bize versin. Hepimiz biliyoruz Allah bizimle değerlisin, bilmeyenimiz yoktur. Ama bu fenalığı yaptığımız, o günahı işlediğimiz zaman da akıl baştan gitmiş. Ne oldu bildiğin senin? Hiç kıymeti yok bu bilginin. Bu bilginin kıymeti yok. Şimdi tayyareye bindik. Allah'ım inni eselke ilmen nafya. Ya Rabbi bana ilmi nafi be. Ne güzel bir ilim bak. Bindik tayyareye. 3 saat attı bizi buraya. Her şeyimizden beraber. Güzel bir ilim. Fakat dünya ilmi faydasız ilim. İlim kulu Allah'a bağlayan ilim ilim derler. Kulu Allah'ına bağlamış, Allah'ın yolunda canını feda eden insanın ilmi ilimdir. Onun için bütün ilim Fatiha'nın içinde, Fatiha'nın ilmi Bismillah'ın içinde, Bismillah'ın ilmi Bismillah'ın beysinde. Neden? Be insak manasında kulu Allah'a bağlıyor. İnsak kelimeleri birbirine rapt ettiği gibi kulu da Allah'ına rapt ediyor. İşte oldu bitti. Her şey Allah'ta. Binaenaleyh o kula Allah-u Teala her şeyi hazine-i ilahiyesinden sonu veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme misafir geldiler. Gece karanlık. Elektrik falan yok o zaman. Evlerine gidecekler. Karanlık muzlum bir gece. Cenab-ı Peygamber alın şu sopayı dedi. Sopanın ucunda iki tane çatal var. Peki yarısı aldılar. Çatallar oldu iki tane projektör. Evlerine kadar adamları götürdü. Sopadan ateş olur mu arkadaş? Ama kudret-i ilahi var işin içinde. Kudret-i ilahi buraya taalluk ettiği vakitte taş da ağaç olur, taş da ateş olur, taş da nur olur, her şey nur olur. Taşın nurluğunu ispat istersen git Hacer-i Esvet taşına. Hacer-i Esvet bir taş fakat milyonlarca insanın kalbini bir kendine çekiyor. Nasıl çekiyor? Çekiyor. Herkes öpeceğim diyerekten bayılıyor orada. Bir taş. Bu taşın en daha alası insan. insandaki gönlü kainata bedel. Allah hepimiz affetsin. Ağlayan gözlerin kıymeti çok yüksek. Gönüllerini bekleyen gönüller çok büyük. Üçüncüsü. Ve hürmetin nâr alâ aynin guttat ammaharimillah. Bak şimdi. Bir göz ki haramlara karşı kapanıyor. Haramlara bakmamak için gözünü yumuveriyor. Niçin? Cenab-ı Hak şunu topraktan yaratmış ama buna öyle bir kabiliyet vermiş ki tuttun muydu buradaki şey sana geçiveriyor. Cazibe. İkimizin arasında cazibe geçiveriyor. İçeride muhabbet kaynıyor birbirine. Onun için demişler ki erkek kadının elini tutmasın. Niçin? Kadının kuvve-i şehvaniyesi galebe çalar, seni kendisine bağlayır. Ondan sonra işi bırakırsın, gücü bırakırsın, çalışmayı bırakırsın, kadının peşine takılır gidersin. Neden? Temas fena şey. Ele geçti galibinden. Onun için kadınların elini sıkmayı yasak etmiş. Bakmayı da yasak etmiş. Bakarken gözlerle de, ay ellerle nasıl geçtiyse cazibe, gözlerle de geçiyor. Gözün yaptığı cazibeyi hiçbir şey yapmaz. Onun için tesettürü emretmiş. Tesettür çarşafa bürünmek değil. Çarşafa bürünmek değil tesettür. Neye bürünürsen bürün. Tesettür kendini erkeğe göstermemek. Kendini erkeğe gösterdin mi gözünden, yüzünden, dilinden her tarafından istifade edilir. Bunu korumak için Cenab-ı Hak karne fî büyütikin ne diyor? Cenab-ı Peygamber'in hanımlarına. Annelerimiz yahu. Evinizde oturun diyor onlara. Allah affet. Üçüncüsü de demek gözlerini haramlara karşı yumanlar. Onlara da cehennem haram. Cehennem onlara da erişemeyecek. Ve birisi de ve aynün fukiyat fi sebilillah. Muharebedeydi. Kurşun geldi. Ok geldi. Şu geldi. Gözü gitti. Bu gece de cehennem haram. Allah yoluna gidiyor. Bir tane daha okuyayım mısın? Hürmetül car alel car ke hürmeti demihi. Şimdi komşu hakkı. Komşu hakkı olaraktan komşunun hakkı kanı gibidir. Kanına nasıl elleşemiyorsan, öldüremiyorsan, kesemiyorsan bunun her hakkını muhafaza etmek üzerimize borç oluyor. Allah cümlemizi affetsin. Hakiki Müslüman, hakiki iman sahiplerinin cümlesine bizler de kabul buyursun. Seyyatlarımızı da hasenata tebdil eylesin inşallah. Lillahi'l-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار فاحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا